George Călinescu, om de cultură de formație enciclopedică, scriitor de formație enciclopedică, cu o personalitate și activitate plurivalentă copleșitoare, poet, prozator, dramaturg, eseist, istoric și critic literar, George Călinescu vine în literatura română din literatura universală, având convingerea că unui critic și unui istoric literar, pe lângă pregătirea de specialitate și filozofică, îi este necesară cunoașterea în adâncime măcar a unei literaturi străine. Numai astfel se pot raporta valorile naționale la contextul literaturilor lumii sau numai astfel este posibilă o ierarhizare a valorilor. Date biografice. Se naște pe 19 iunie 1899, la București, ca Gheorghe Vișan, fiul Mariei Vișan, menajera familiei împiegatului Cefer, Constantin Călinescu, în casa căruia va crește și de care va fi înfiat, preluându-i numele. În copilărie nu a excelat cu nimic, s-a lăsat învoluit în aura mediocrității. Începând cu anii 1955-1956 și până la moarte se va bucura de aprecieri exclusiv pozitive. Este înconjurată de onoruri, e premiat și omagiat. În 1965, pleacă în lumea umbrelor, lăsând o operă fundamentală pentru cultura poporului român, potrivit epitafului literar semnată de Geo Bocza. Studiile profesia. Urmează cursurile Liceului Gheorghe Lazar din București, apoi Facultatea de Litere și Filozofie din București, la care intră în 1919. Își ia licența în litere în 1923. Devine în 1936 doctor în litere la Universitatea din Iași cu o teză despre avatarii faraonului Telea, o novelă postumă a lui Mihai Eminescu, descoperită și pusă în valoare pentru prima dată de el. Devine conferențiar de literatură română la Facultatea de Litere a Universității din Iași, profesor de limba italiană pe la diverse licee bucureștene și timișorene, pleacă mai apoi la Roma, pentru 2 ani, cu o bursă pentru școala română din Roma. În perioada 1948-1953 este scos de la catedră, deși se aliase regimului comunist. În anii 50 devine director al Institutului de Teorie Literară și Folclor, care după moarte va purta numele. Va coordona revista Institutului, Studii și Cercetări de Istorie Literară și Folclor, 1952-1965. Este rechemat ca profesor la Facultatea de Litere din București în 1961. Devine membru al Academiei Republicii Populare Române în 1949. Opera studii scrise în alte limbi. Alcuni misionari catolici italieni la Moldavia în secol 17-18 în 1925. Poezie, Lauda lucrurilor. Proză, Carta nunții, Enigma Otiliei, 3 novele, Bietul Ioanide, Scrinul negru, Teatru, Șun, Mit mongol sau Calea netulburată, Ludovic al XIX-lea, Teatru, Studii de estetică și literatură universală, Principii de estetică, Sensul clasicismului, Estetica bazmului, Publicistică, Cronicile optimistului, Ulisse, Impresii de călătorie, Kiev, Moscova, Leningrad. Am fost în China Nouă, Istorie și critică literară, Viața lui Mihai Eminescu, Opera lui Mihai Eminescu, Viața lui Ion Creangă, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Universul poeziei, Modelele culturale, Profesorul Ramiro Ortiz, profesor de limbă și literatură italiană la Facultatea de Litere și Filozofie din București, cu el m-am deprins să scrie cărți. Cu el am deprins meșteșugul informației literare și al construcției critice pe substrat istoric, de la el știu tot ce știu. Profesorul și istoricul Vasile Pârvan, spre care tânărul Călinescu s-a întors mereu, captivată de erudiția și puterea de muncă, dar și de concepția despre existența savantului, munca pentru el semnifică asceză, iar truda constantă pentru atingerea unui ideal se transformă într-o filozofie existențială. Profesorul și criticul Garabet Ibrăilanu, pe care îl înlocuiește la Catedra de Literatură a Facultății de Litere din Iași. După moartea acestuia, munca tenace a criticului, până la vârsta de 40 de ani, parcursese cu proprii săi ochi absolută tot ceea ce intra în sfera literaturii naționale, la care se adaugă vasta sa cultură universală. Din cercetarea cărților din biblioteca sa reiese că el citea cu creionul în mână, făcând însemnări direct pe carte, făcând adnotări sintetice, uneori câte un singur cuvânt. O altă trăsătură a felului său de a lucra este decuparea citatelor, reușea astfel să sesizeze, dintr-un număr mare de pagini, pasajele, paragrafele reprezentative care dau măsura exactă a talentului unui scriitor. Avea o adevărată fobie față de greșelile de tipar, pe care le corecta ca și când cartea ar fi trebuit să fie din nou trimisă la editură. Eugen Lovinescu aprecia că domnul Călinescu este mintea cea mai ascuțită a generației de astăzi. Am credința că mă va continua în critica literară. Romancierul este adeptul romanului de atmosferă modern, al formulei realismului critic, considerând că trebuie să fim cât mai original și ceea ce conferă originalitate unui roman nu este metoda, ci realismul fundamental. Fiind un susținător al formulei clasice, cu deschidere spre romantism și modernism, adoptând metoda balzaciană, dar pledând și pentru ideea că orice roman trebuie să fie, în mod necesar, și analitic. Teoretician al literaturii, a subliniat ideea că tipurile clasic și romantic nu sunt absolute, puritatea lor este inexistentă în realitate. În romanele sale conturează o lume de tipuri, de caractere dominate de o trăsătură majoră, avarul, arivistul, omul rafinat etc., dar se detașează de personajele sale, privindu-le uneori în detalii exagerate până la grotesc. Portretist remarcabil, dublată de liric și de povestitor, Călinescu creează romane frescă ale vieții sociale, în care predomină monumentalul, grandiosul, fiind un maestru al cuvântului, al expresiei clare, al metaforei memorabile. Profesor Corina Mihalache, Memento Scholarium, Societatea Spiritistă Română.